Smooth Jazz, Morning Lunch, un àlbum publicat el 2019 i que avui, amb el Chill Out on Your Mind, ens acompanyarà durant uns minuts a través del nostre programa. Chill and Chill Records ens presentava aquest disc i avui l'acompanyem a través de Jazznatics amb les seves cançons. Soc Rafael Corbí i aquesta és la nostra programació. Florito, Springtime Chill i després Velvet Dreamer and Tinge Yellow amb Eternal Beauty. Thank you. Estàs escoltant la música que ens porta l'Smooth Jazz Morning Lounge, aquest àlbum, com deien, de 2019, amb la música del Chill Out Your Mind i les peces que ens portaven els dos artistes que us hem comentat, Florito, Springtime Chill, però també Velvet Dreamer and Tin Yellow amb Eternal Beauty, i el que acabem d'escoltar ara mateix amb Citrus Jam and Siesta Swing. Un parell de temes més d'aquest àlbum per repassar, entre ells, Marie Therese amb Back to Me i també la peça de Martin Leitch que es diu Floating. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Doncs canviem d'estils i canviem de ritmes. Jim Rainey és un bateria americà que ha interpretat la seva música al costat de gent com Tim Burton, Niles Klein, Fred Rush, Tommy Malavi, Kenny Werner, Mary Elias o Simon Navatov, entre d'altres. És evocativa la seva música, és inclusiva, és interessantíssima i avui us l'oferirem amb la companyia del seu trio. The Tom Rainey Trio amb Combo Volatet. Així es diu la seva música, així es diu el seu àlbum publicat el 20 de febrer de 2019. L'escoltem amb Point Reyes i també ho farem amb FAC. A Gesnàtics, amb Rafael Corbí. Thank you. Aquesta és la música que escoltàvem i que ens acompanya en Tom Rainey Trio, amb la presència, a part d'en Tom Rainey, els drummers, les bateries, les percussions, que ens l'hem dit, amb el saxofó d'Ingrid Laubrock i també la guitarra de Mary Halvorson, amb tota la seva música i amb aquest àlbum publicat aquest en 2019, com us comentàvem, del que hem escoltat a través de Intact Records, aquest Combobulated, a través del seu àlbum. Una darrera peça que escoltarem d'aquest disc, després d'aquest Isn't Me, Isn't Mine, és el Tone Road, Tom Rainey Trio, a Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Thank you. Sí, així hem escoltat la música de Tom Rainey i recte final del nostre espai. Un àlbum que us en recomanem també ben especialment dels editats en recentment és el disc que ara mateix escoltarem per acabar el nostre programa i arribar fins al seu final. La música de Hampshire and Fold es diu Off My Hands, és el primer dels temes de l'àlbum The Mage, també publicat a 2019. Per tant, quedeu-vos amb aquesta música i retrobem-nos ben aviat amb una nova edició de Jazznàtics, aquí amb aquesta emissora, amb Rafael Corbí.